परे जाने की चुराने माया फाटो परे गाँव घर को पुराने हाथ काटो परे जाने की चुराने माया फाटो परे गाँव घर को पुराने मरी गए माया प्रीति लाग दैना मन बैरागी भाए वैलाए झरी जने फूल सरी छोला सुख दुख भोग दैना झट मरी गए माया प्रीति लाग दैना मन बैरागी भाए कोइलाएरा झारी जने फूल सरी चोला एक दिन माटो मनी बिलै जने होला हाथ काट्यो बरे जाने सी चुराने माया फाट्यो बरे गाउँ घरको पुराने गंडकी में पश्चिम बगने भेरी तिम्रो हम्रो कैले कैले भेट होला फेरी कल्याण को पहाड़ में खोला सुसाई को पूर्व बग्ने गंडकी है पश्चिम बग्ने भेरी तिम्रो हम्रो कैले कैले भेट होला फेरी कल्याणको पहाडमा खोला सुसाएको बेमनीको सम्झनाले माया बिसाएको हात काट्यो बरे जाली ती चुराले माया फाट्यो बरे गाउँ घरको कुराले हात काट्यो बरे जाली ती चुराले माया फाट्यो बरे गाउँ घरको